Onko ju pieni, jossa mies myy halpaa makkaraa? Ja ilmaiseksi lapset ketsuppia saa. Jos minne koskee pieni sormenpää, siihen jälkiä. Pyykki muija, joka lastiansa kuljettaa, on lakanoissa kuusi lasta kiljuvaa. Ja koira konstaapelin yrittää löytää ystävää. Kaipaa niin rööperiin, mä kaipaan niin taas uudelleen. Muistan suloisen vielä lapsuuteen. Tai vielä muistat sen, kun kerran siellä aikuisten me tiellä törmäiltiin. Ja talkkarilta juostiin piiloon kellariin. Ja kuinka meitä silloin huudeltiin, salasuuteen. Röperiin mä kaipaan niin taas uudelleen. Muistan suloisen lapsuuteen. Tai vielä muistat sen, kun huusi faija, saapui musta maija, pois sen vei. Myös meitä joku etsi, löytänyt vain ei. Sä olit hiiren hiljaa vierelläin, käsi kädessäin. Sinne kanssas vielä kerran päästä tahtoisin, mut vuodet vierineet sen estää kuitenkin. Ja aika miehen paksu vatsa tää, aidan rakon jää. Kaipaan niin röperiin, mä kaipaan niin taas uudelleen. Muistan suloisen vielä lapsuuteen.